राम यह प्रवचन परम श्रद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 30 मई 2003 को साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। कोई बात बताओ यार, कोई बात याद नहीं आ रही है। कोई आप याद ना हो समय प्रतीक्षण जा रहा है, जीने का दिन खत्म हो रहा है, मृत्यु का दिन नजदीक आ रहा है, अभी तो होश नहीं हो रहा है, क्या होगा? प्राप्त करने लायक वस्तु को प्राप्त नहीं किया और जो साथ में नहीं चलती है ऐसी वस्तुओं का संग्रह किया, दशा क्या होगी? जो वास्तव में अपने हितकारक वस्तुएं हैं, जो ही तत्व है उस तरफ तो ख्याल है नहीं। अब जो अहितकर है, नाशवान है, हमारे हित से होता नहीं, ऐसी वस्तुओं में आसक्ति है, ऐसा प्रियता है, उनका संग्रह है, दशा क्या होगी? भगवान ही जाने। ये आफत आने वाली है, आ रही है निरंतर। जीना सबको प्यारा लगता है वो खत्म हो रहा है, संसार के भोग बड़े अच्छे लगते हैं, पर बड़ा भाई धोखा है, इसमें फायदा नहीं है, नुकसान है। फिर भी मन उन नुकसानदायक पदार्थों की तरफ खींच रहा है। असली हमारा हित है और वास्तव में जो हमारे उस परमात्मा की तरफ रुचि नहीं हो रही है, क्या दशा होगी? जीवात्मा ये बीच में एक तरफ संसार है, एक तरफ परमात्मा है, तो संसार की तरफ जैसी रुचि होती है भीतर से, वैसी भीतर से असली परमात्मा की तरफ लगन होने रही है। असली लगन हो जाए तो उसमें प्रियता पैदा हो जाती है और प्रियता पैदा हो जाए तो लगन असली लग जाती है, फिर वो छूटता नहीं, स्वतः उसमें प्रियता होती, खिंचाव होता है। क्या किया जाएगा? विचार करते हैं तो बात ठीक दिखती है कि परमात्मा की तरफ लगन होनी चाहिए, सब तरह से वो हित से हमारा है, उसी के हम अंश हैं, और उसके बिना नाशवान की तरफ जाने से नुकसान ही नुकसान है, सिवाय नुकसान के किंचित मात्र ही कोई फायदा नहीं है। ये असल के संस्कार भीतर पड़े रहेंगे तो दुख ही दुख है, यही संस्पर्श जाप होगा, दुख जो ने ये होते भगवान के हैं, संबंध जन्य जितने सुख है वे दुखों के कारण है, दुख ही दुख जानेंगे उसे, दुख ही दुख, और वे आदि अंत वाले हैं, पैदा होते हैं, नष्ट होते हैं, संयोग होता है, वियोग होता है, आते हैं जाते हैं, रहते हैं नहीं, और अपने दिन के रहने वाले हमारे साथ उनका संबंध कितना दिन रहेगा? सोचते नहीं, विचार नहीं कर रहे हैं, बड़े भारी आश्चर्य की बात है। वास्तव में हमारा है वो तो हमें अच्छा लगता नहीं, और जो हमारा नहीं है वो प्रिय लगता है। बड़ी उल्टी दशा हो रही है, बड़ी दशा हो रही है। क्या करें, भगवान को पुकारे, हे नाथ हे प्रभु, हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु, कृपा करो। हर कृपा करे जाओ, कृपा का पूंजी है दूसरी पलती से एक प्रभु मोर से कृपा मई है, कृपा मई बोल दी, कृपा से बना हुआ है। अब वो प्रिय नहीं लग रहा है, ये संस्कृत लाभ होगा जो दुख योजना दुखों के कारण है, ये प्यारा लग रहा है। उनका तेज सुंदर होते विवेक उसमें रमन नहीं करता, और हम विवेक क्या लगते हैं रमन करते हैं उसमें, तो विवेक कहाँ गया। विपरीत दशा में जाना अच्छा लगता है, पतन की तरफ जाना अच्छा लगता है, दुखों की तरफ जाना अच्छा लगता है, आपत्ति की तरफ जाना अच्छा लगता है। अब क्या करें, ऐसी विपरीत दशा हुई है, कौन बचाओ इस दशा। भगवान को पुकारा जा रहा है, हे नाथ हे नाथ बचाओ प्रभु बचाओ। कोई संसार में सुना वाला नहीं है सिवाय प्रभु के, कोई वास्तव में अपना नहीं है, अपना नहीं है वे प्यारे लगते हैं, अपना प्रभु है खास। सुख का सागर राम जी, दुख का भजन हार, राम तर तजिए नहीं भजिए बारम्बार, इसका भजन निरंतर करना चाहिए, वो प्यारे नहीं करते। बड़ी दयनीय दशा है सज्जनों, कृपा करो, भगवान प्यारे लगे, भगवान मीठे लगे, भगवान अच्छे लगे, जो वास्तव में अच्छे हैं वो नित्य निरंतर रहते हैं, अनादिकाल से कृपा करके चले आ रहे हैं, बड़ी बड़ी आपत से देव ने बचाया है, बड़े बड़े घोर अन्याय से बचाया है, और बचाते रहते हैं और बचाएंगे सदा ही, उस तो बनने जा रहा है। क्या करें, किससे करें, कौन सुने, और सुने तो वो क्या करे, कैसे करे। सुनने वाले एक प्रभु है, उसके बिना कोई अपना है नहीं। बार ये बात आती है, यही संस्कृत जब होगा दुख ही हो रहे, दुखों के दुखों के कारण है, और वो प्यारे लगते हैं, अच्छे लगते हैं, मीठे लगते हैं। बस क्या होगी, भगवान जाने। भगवान की चर्चा, भगवान के नाम, भगवान की गुण, भगवत संबंधी तत्व विचार, वो इतना प्यारा नहीं लगता है, भीतर से मीठा नहीं लगता है। ऐसा मीठा लगेगी सब तरह से वृद्धि हटकर जो उसी में लग जाए, एकदम रात में केवल एक में तल्लीन हो जाए, तो निहाल हो जाए, सदा के लिए निहाल हो जाए। तो आया रामायण में सब कर मांग एक फल, राम चरण रति हो, जप तप संयम आदि किया जाए, सत्संग किया जाए, शास्त्र को पढ़ा जाए, जो कुछ किया सब कर मांग एक फल, सबका फल एक ही है कि राम चरण रति हो, भगवान के चरण में प्रीति हो जाए, भगवान अच्छे लगे, ऐसा मांगना चाहिए भगवान से, दूसरों से, कोई भी कहीं भी मिले उसे यही प्रार्थना करो कि भगवान के साथ बीती हो जाए, भगवान मीठे लगे, भगवान अच्छे लगे, भगवान प्यारे लगे, अपने है वो प्यारे लगे, ऐसी कृपा करो। राम चरण रति हो तुम ये मन मंदिर बसो शेर बंदन न तो। बाद में जी ने कहा उसी घर में आप रहो महाराज, सर्वदा आपको प्यारे लगे हिच करने वाले हैं, ऐसी चीज मांगो भगवान से कहो, प्रार्थना करो, कोई मिल जाए संत महात्मा मिल जाए तो उससे भी यही प्रार्थना करो, साधारण लोगों से मांगो भैया भगवान में प्रेम हो यार, गंगा स्नान करो, व्रत करो, उपवास करो, नाम जप करो, कीर्तन करो, उसे यही मांगो कि हे नाथ आपके चरणों में प्रीति हो जाए, आपके चरणों में रुचि हो जाए, फीचर से एक तरफ ही रुचि हो जाए, ये बातें मांगने की बहुत आवश्यक है। ये बात रामचरण रति हो प्रीति हो जाए, प्रीति हो जाए फिर आपसे आप मन खींचेगा, फिर कहना नहीं पड़ेगा, और जी कर जी पर सत्य स्नेह वो सोते मिलते कष्टे सत्ता स्नेह हो जाए तो उसकी प्राप्ति हो जाए, उसमें संदेह नहीं है तो केवल उसे प्रीति हो जाए। हे नाथ हे भगवान कृपा करो, नाम जप किया जाए, भक्तों के चरित्र पढ़े जाए, भगवान के चरित्र सुने जाए, जिनका प्रेम है भगवान में उनका संग किया जाए, उद्देश्य एक बन जाए, सब विचार एक में लीन हो जाए कि मेरी एक ही लगन लग जाए, लगन लगन सब कोई कहे लगन कहा वे सोई नारायण जिस लगन में तरबर बीजे खोए, ऐसी लगन लग जाए परमात्मा में, केवल परमात्मा में, हे नाथ हे नाथ हे प्रभो हे प्रभो पुकारो, उसे प्रार्थना करो, हे नाथ आप मीठे लगे अच्छे लगे, आप प्यारे लगे हमें, हे नाथ ये दो आप अपना प्यार दो, अपनी प्रीति दो, आपकी प्रीति दीजिए नाथ, केवल आपका ही प्रेम हो, आपका ही खिंचाव हो, आपकी रुचि हो, आप ही अच्छे लगे, जहां रहूं जिस अवस्था में रहूं जैसी दशा में रहूं जैसी परिस्थिति हो उसमें सब में आप प्यारे लगे, संसारी पदार्थ सुखदायी हो दुखदायी हो, परिस्थिति सुखदायी हो दुखदायी हो, अनुकूल हो प्रतिकूल हो, कैसी क्यों हो आप में पीजा हो जाए, केवल भगवान आपका पीजा हो जाए, आप मीठे रहेंगे सबका मर जाएगा। भगवान से मांगने की चीज एक ही है, सांसारिक पदार्थ मांगने का नहीं है, हीरों को पत्थरों से फोड़ना है, दुख ही हो रही होती सब दुखों के कारण है, क्षमता के कारण है, अपमान का कारण है, ये निंदा के कारण है, नीति गति के कारण है, संसार के पदार्थ जितने भोग हैं वो सब के सब दुखों के कारण है, उनसे मन हटता नहीं है, चाहते हैं शांति परमात्मा की प्राप्ति कल्याण उद्धार ये चाहते हैं, रुचि पदार्थन हो रही है जो कि नाशवान है, दुखों के घर है, सदा साथ रहते नहीं हैं। निरंतर संसार हमारे से अलग हो रहा है, शरीर जो प्यारा लगता है वो हमारे से अलग हो रहा है, जितने पदार्थ दूर जा रहे हैं प्यार उनमें पैदा हो रहा है, दशा क्या होगी सब होगी, भगवान मीठे नहीं लगते हैं, नाशवान पदार्थ प्यारे लगते हैं, मान बढ़ाई अच्छी लगती है, प्रशंसा अच्छी लगती है, संसार में जो शरीर के अनुकूल पदार्थ है वो अच्छे लगते हैं, जो सब नियुक्त होने वाले है, अंदर प्रयाण जिसका बड़ा भयंकर होने वाला है वो परिस्थिति में व्यक्ति वो वस्तु वो क्रिया वो प्यारी लगती है। भगवान इतने मीठे नहीं लगते, क्या करें कैसे करें। सिवाय भगवान की और कोई अपना उद्देश्य है नहीं। रामई हो मित्र हमारो से तुम्हें ना कोई नहीं, जो जो संसारों ने सब संसार में डूब गया। भगवान के समान हमारा हित करने वाला, प्यार करने वाला, अपने आप को देने वाला वो कोई है नहीं। और प्यार करके अपने आप को दे देते हैं, ऐसा उदार वो उदार जगमाई दू सेवा जो देवे दीन पर राम सरस को नाही, ऐसो को उदार जगमाई। ऐसा कौन है सत्य कृपा करते जीव पर और चेताते हैं, बार बार सिंचाते हैं, समझाते हैं, फिर भी ये दृष्टि नहीं जा रही है। बड़े भारी आश्चर्य की बात है। पहले हम इसका बड़ा भयंकर होगा और तेज नहीं हो रहा है, होश नहीं हो रहा है। कल क्या रहे थे, क्या करना चाहिए था, किस लिए संसार में आए हैं और कर क्या रहे हैं, क्या करना था, क्या लगे कारण पर, यही अचंभा है। बड़े आश्चर्य बात है। समझदार क्या कहते हैं, अच्छे माने जाते हैं, अपने आप में भी ठीक मानते हैं, परंतु दशा क्या हो रही है, वृत्तियां किधर जा रही है, अपने मन में मूल्य किसका दे रहे हैं, आदर किसका कर रहे हैं। होश आना चाहिए सत्य को, भगवान से प्रार्थना करो, हे नाथ हे नाथ बचाओ प्रभु बचाओ। और प्रभु बचाते हैं, निरंतर बचा रहे हैं हर समय। वो जानता नहीं है कि अगली में जान से मैं बसों हो जाऊंगा। रात के इसमें चतुर्मास में आग जो सूर्य से देखते हैं, बड़े देख से तेज करके जाते हैं। ये पता नहीं है कि जान मर जाएंगे, बस हो जाएंगे, तो नहीं जानते जाते। ऐसे मछले भी जिस पात्र में मांस का टुकड़ा अथवा आटे की हुए लगी है, उसमें मृत्यु हो जाएगी, बचेगी नहीं। वो भी जानती नहीं है मछली, उसको निगल जाती है, सदा के लिए बिचारी मर जाती है। हम लोग समझदार है और कई दफे दुख होगा है, संताप हुआ है, ऐसा फिर भी उससे भी जाते है। जानंत होते थे वह भी विपद जाल दशीवाद नमन साब का मान भोगों का त्याग नहीं कर रहे। अगनो मोह महिमा, मोह की महिमा बड़ी गहरी, चेत नहीं हो रहा है। अब कौन चेतावे, कौन समझावे, अब मानते नहीं। न शास्त्रों की बात मानते हैं, न भगवान की बात मानते हैं, न कोई हमारे हिस्से से सज्जन है उनकी बात मानते हैं। इन्हें ख्याल ही नहीं होता है क्या कर रहे थे, क्या करना चाहिए था, क्या कर रहे हैं, किस तरफ जाना चाहिए, किस तरफ जा रहे हैं। सोचो, विचार करो, बार बार सोचो। आप हम सब विचार करो उस पर, क्या दशा होगी, नतीजा क्या होगा, महान पतन होगा इसे। वो प्रिय लगता है, वास्तविक परमात्मा है वो प्यारे नहीं लगते, अच्छे नहीं लगते हैं। फिर भी भगवान कृपा कर ही रहे, चेता ही रहे, हम चेत नहीं रहे, बड़ा कारण है। नारायण नारायण चक्र, हे नाथ हे प्रभु हे दीन बंधु, कृपा करो प्रभु कृपा करो। ऐसा कोई उपाय हम सोच नहीं सकते, समझ नहीं सकते, ऐसी कोई कृपा करो चेत हो जाए, हमें आपके चरणों में चित्त लग जाए, आपके सिवाय और भी कहीं मन जावे ही नहीं, ऐसी कृपा करो, ऐसा आकर्षण करो, जो अभी आकर्षण हो रहा है नाशवान पदार्थों की तरफ, नाशवान भोगों की तरफ, जो दुखों के घर है उस तरफ आकर्षण हो रहा है। हे प्रभु कृपा करो, नाथ कृपा करो। कभी कृपा तो कर रहे हैं तो हम क्या करें, हम कैसे माने जिसमें से हम जान सके। आप जानते हो महाराज, हम तो अपना उपाय जानते नहीं है, बातें बना देते हैं उसमें पढ़ लेते हैं, अच्छी अच्छी बातें कह देते हैं, सुना देते हैं, पर वो भीतर से वो आपकी तो रुचि है वो नहीं हो रही है, जैसा आकर्ष हो वैसा नहीं हो रहा है। क्या करें, कौन सुने का सु कहूँ, सुने तो समझे ना आए, कौन सुने मेरी बात, किससे मैं कहूँ, हमारी तो कौन ध्यान देता है। वास्तव में कोई बीमार ऐसी ऐसी है नहीं, संसार में सबको ढूंढ लिया देख लिया, हमारा कल्याण करने वाला नहीं है, जो कल्याण करने वाले हैं उसकी तरफ हम जाते नहीं है, उनकी बात हम मानते नहीं है। क्या करें, भगवान आप दया करो कृपा करो। ब्रिज दशा में हम जा रहे हैं, एकदम रूपे जा रहे हैं और कोई हमारा है नहीं। हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, बचाओ नाथ, बचाओ, बचाओ।